داد از مری خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی داد از مری خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی او تر چابک قدم اخلی او تر چابک قدم اخلی دا گرندی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا گرندی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی داد از مری خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی شملا تړلې زی د جنگ میدان ته شملا تړلې زی د جنگ میدان ته دا میړنی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی دا میړنی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی داد از مری خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی د بازارونو سنگار نه خوخوی د بازارونو سنگار نه خوخوی د بازارونو سنگار نه خوخوی د بازارونو سنگار نه خوخوی د غرنی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی دا غرنی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا دزمری خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی چی پم لامات چی پکت کت و خاندی چی پم لامات شی پر کٹ کٹ و خاندی چی پم لامات شی پر کٹ کٹ و خاندی چی پم لامات شی پر کٹ کٹ و خاندی دکل مستی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی دکل مستی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی داد از مری خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی د گران غازی خویونه خوند را کوی لا اختلاف اوریا کرکا کوی لا اختلاف اوریا کرکا کوی لا اختلاف اوریا کرکا کوی لا اختلاف اوریا کرکا کوی دا قیمتی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا قیمتی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی داد از مری خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی تسبی پلاس شوندی په ذکر خوری تسبی پلاس شوندی په ذکر خوری تسبی پلاس شوندی په ذکر خوری تسبی پلاس شوندی په ذکر خوری دا گلالی خویونه خوند را کوی دا گران غازی خویونه خوند را کوی دا گلالی خویونه خوند را کوی دا د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا د زمري خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي وړای په غرونو لارو بر تیروي وړای په غرونو لارو بر تیروي وړای په غرونو لارو بر تیروي وړای په غرونو لارو بر تیروي د سنگري خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا سنگری خویونه خوند را کوي دا ګران غازی خویونه خوند را کوي دا د زمري خویونه خوند را کوي دا ګران غازی خویونه خوند را کوي دا ګران غازی خویونه خوند را کوي نعمت خوري د قدم خولوم نعمتي خوري د قدم خولوم نعمتي خوري د قدم خولوم نعمتي خوري د قدم خولوم د عاجزي خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي د عاجزي خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي د دزمري خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي د دزمري خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي د ګران غازي خويونه خوند را کوي.